punktów odbioru. Tam wszędzie jest Pocztex. Super! Wybieram. Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 listopada, jest 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Na szczycie klimatycznym w Glasgow szef rządu mówi, że ze względu na kryzys gazowy podczas obrad należy uwzględniać otaczające nas czynniki gospodarcze. W Warszawie trwa 47. kwesta pomorskowska. Datki zbierane są na renowację nagrobków. Polacy pamiętali o rodakach zamordowanych w czasach stalinizmu. Na ich grobach w Rosji palą się znicze. Obecny kryzys na rynku gazowym pokazał, że podczas obrad należy uwzględniać otaczające nas czynniki gospodarcze. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki w trakcie szczytu klimatycznego COP26. Konferencja w szkockim Glasgow, organizowana przez ONZ, to spotkanie głów państw i szefów rządów z całego świata. Polski premier powiedział dziennikarzom, że liczy na kontynuację rozmów z Polski z 2018 roku. Tak zwane Katowice Rulebook, czyli podręcznik katowicki, który wyznaczał pewnego rodzaju zasady, kryteria, jak dojść do założeń wytyczonych w tak zwanym porozumieniu paryskim. To z jednej strony, ale z drugiej strony uwzględnialiśmy wtedy i kwestie lasów, absorpcji CO2 przez lasy i także takie elementy jak elektromobilność, takie działy gospodarki jak elektromobilność. Premier zwrócił uwagę, że Polska ma inną sytuację niż kraje zachodnie, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatu. Sprawiedliwa transformacja musi brać pod uwagę moment startu, musi brać pod uwagę miks energetyczny i musi brać pod uwagę to, że społeczeństwa zachodnie przez 200 lat, właściwie nie patrząc na skutki dla klimatu, wykorzystywały paliwa kopalne do dojścia do tego poziomu rozwoju gospodarczego, na jakim są dzisiaj. Szczyt potrwa do 12 listopada, weźmie w nim udział około 25 tysięcy osób. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim. W katedrze na Wawelu wziął udział w mszy świętej, a następnie w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów modlił się przy sarkofagu tragicznie zmarłej pary prezydenckiej. Po złożeniu kwiatów Andrzej Duda nie wypowiadał się dla mediów. Lech Kaczyński i jego żona Maria zginęli 10 kwietnia 2010 roku razem z 94 innymi osobami w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Teraz przenosimy się na cmentarz Powązkowski w Warszawie, który jest jedną z najważniejszych nekropolii narodowych. W Dniu Wszystkich Świętych prowadzone są różne zbiórki, w tym m.in. 47. kwesta powązkowska. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, jak idzie zbiórka? Całkiem nieźle, komentują wolontariusze, choć przyznają, że pandemia nieco odcisnęła swoje piętno. Wśród wolontariuszy kwestują aktorzy. Między innymi na wieczornej zmianie jest aktor Piotr Zelt, który ustawił się przy czwartej bramie na Powązkach. Dziękuję. O, proszę bardzo, właśnie hojność tutaj ludzi. Dziękuję bardzo. O, i kolejne osoby wrzucają. Także, nawet wtedy, kiedy rozmawiamy. Nawet wtedy, kiedy rozmawiamy. Także naprawdę serca ludzi przyzwyczajeni są do tego, że ta akcja jest, że kwestujemy. To jest już pewnego rodzaju tradycja i widzę, że ludzie otwierają swoje serca. Ale 47. kwesta powązkowska to nie jedyna zbiórka prowadzona na Starych Powązkach. Od wielu lat zbierane są tutaj również datki na ratowanie zagranicznych nekropolii, na przykład w Wilnie. Kto jest tam pochowany? O tym w skrócie mówił Maciej Klimaszewski ze Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą w Wilnie. Wielu Polaków znanych leży, m.in. Joachim Lelewel, ale najbardziej charakterystyczny chyba dla wileńskiej Rosy jest to, że jest tam pochowana matka Józefa Piłsudskiego wraz z jego sercem i jego wierni żołnierze w małej kwaterze tuż przed wejściem do starej naszej Rosy. Obie zbiórki bez problemu chętni mogą wesprzeć także przez internet, choć wolontariusze cenią sobie możliwość bezpośredniego kontaktu z darczyńcami. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Z centrum kraju przenosimy się na południe. To czas nostalgii, refleksji i przede wszystkim wspomnień. Tak o Dniu Wszystkich Świętych mówią Opolanie, którzy odwiedzają groby najbliższych. Tutaj leżą zmarłe osoby najbliższe z mojej rodziny. Po prostu przychodzę, dbam o groby, modlę się. To są takie urywki z życia, migawki bym powiedziała. Nigdy nie wiem, które wspomnienie akurat do mnie wróci. Dla mnie dniem, w którym mam kontakt czy bliskość ze swoimi zmarłymi. Wspomnienia, nostalgia i taka chyba radość z kontaktu. Dla mnie jest święte, takim bardzo nostalgicznym. Idąc na cmentarz, myślę, myślę, że każdy z nas ma wiele wspomnień z całego życia niemalże. Idziemy również, żeby wspominać, ale również, żeby modlić się za naszych bliskich zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych w Kościele Katolickim ustanowiono w IX wieku. W całej Rosji na grobach Polaków leżą kwiaty. O zmarłych rodakach i ofiarach carskich oraz stalinowskich zbrodni pamiętali przedstawiciele Polonii i polscy dyplomaci. W Moskwie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W każdym zakątku Rosji są cmentarze, na których pochowano polskich zesłańców i przymusowych emigrantów. Jak podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem proboszcz katedry w Irkucku ksiądz Włodzimierz Siek, szczególnie na obszarze syberyjskiej diecezji świętego Józefa rozsiane są symboliczne mogiły upamiętniające ofiary stalinowskich represji, w tym Polaków. Nasza ogromna diecezja jest takim miejscem, gdzie jest wiele miejscowości, w których były obozy. Jednym z nich jest chociażby Magadan i słynna Kałyma, na którą zsyłano Polaków. Polscy dyplomaci w ciągu ostatnich 3 dni złożyli kwiaty na polskich cmentarzach wojennych w Katyniu i Miednoje, na mogiłach Polaków, na moskiewskich cmentarzach dońskim i wiedeńskim, w Karelii, w Petersburgu, Nowosybirsku, Irkucku i wielu innych miejscach rozsianych po całej Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą we wschodniej połowie kraju pogodnie, poza tym chmury i deszcz postępujący z zachodu ku centrum, deszcz od Pomorza po Dolny Śląsk, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Jutro w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć, jedynie na Podlasiu bez opadów, poza tym deszcz od Pomorza przez Dolny Górny Śląsk po Małopolskę. Wysoko w górach śnieg, w Tatrach przybędzie 10 cm śniegu. Jutro w dzień od 6 stopni na Pogórzu, 9 na zachodzie i południu, do 13 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Za chwilę w tonacji Trójki i Michał Kirmuć, a my kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do północy. Halloweenowe mega okazje na mediaexpert.pl. Telewizory, smartfony, laptopy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Czyli Stevie Smart od Vectry, moja ulubiona rozrywka może być... Tam, zawsze tam, gdzie ty. No i to rozumiem. Dzięki TV Smart od Vectry twoja rozrywka może być zawsze tam, gdzie ty. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Szczegóły w salonach Vectry na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tonacji Trójki. Thank you. idąc cmentarną aleją, szukam ciebie, mój przyjacielu. Odszedłeś, bo byłeś słaby jak suchy liść. Dziś możemy dotknąć się naszymi pustymi duszami, obnażyć swe oszustwa i nasze wypalone sumienia. Już nikogo nie wnętrzą nasze mdłe spojrzenia. Dziś jesteśmy nareszcie sami w ten listopadowy wieczór. Jest 14 minut po godzinie 19 w ten listopadowy wieczór w tonacji trójki. Witają Państwa Michał Jakubik i Michał Kirmuć. Dzisiaj, no taki to czas, że raczej skłaniamy się do myślenia o tych, których nie ma, których zabrakło wokół nas, także o artystach, których twórczości nowej już nie dostajemy. I myślałem, że dzisiaj spędzimy sobie tę godzinę właśnie słuchając takich artystów, za których twórczością tęsknimy. No ale niestety to się nie udało, z pewnego powodu. Dzisiaj pojawiła się informacja o tym, że pewien zespół, który wydawało się, że już nigdy nic nie nagra, przynajmniej nic nie pojawiło się nowego od 2009 roku, ale jednak zapowiedział na przyszły rok, na 24 czerwca, nowy premierowy album Closure Continuation. Co więcej, zapowiedział także wizytę w naszym kraju. To dokładnie prawie za rok, 30 października w katowickim Spodku, pojawi się nie kto inny, a zespół Porcupine Tree. I dzisiaj, kilka godzin temu, także dostaliśmy pierwszy premierowy utwór od wielu, wielu lat tego zespołu. To posłuchajmy go razem. Haridan. We'll be right back. Steven Wilson, Richard Barbieri i Gavin Harrison ponownie razem. Tak zapowiada się ich nowy album, płyta Closure Continuation, która no, pojawi się w sklepach po 13 latach posuchy, jeśli chodzi o muzykę Porcupine Tree. No ja już się nie mogę doczekać, tak jak nie mogę doczekać się koncertu. Proszę zapisać tę datę, 30 dzień października przyszłego roku. Katowice, Spodek. Wtedy będziemy mieli okazję po latach znowu zobaczyć ten zespół na żywo w naszym kraju. A teraz już sięgamy do muzyki, która, no, mam takie wrażenie, że w tych pierwszych dniach listopada ten artysta i ten utwór szczególnie brzmi bardzo wyjątkowo. My lord. Wanted Darker i nieodżałowany Leonard Cohen. Jak to napisał pan Zbyszek? Takie piękne pożegnanie, zupełnie jak Black Star Davida Bowie. To prawda. Ale sięgnąłem dzisiaj po twórczość tego artysty nie tylko z tego powodu, że bardzo nam brakuje jego nowych dźwięków, jego nowej twórczości, ale także dlatego, że za kilka dni ukaże się płyta zatytułowana Leonard Cohen Wiemy, kim jest. To płyta, o której ja już opowiadałem państwu i posłuchaliśmy fragmentów tego albumu. Płyta przygotowana przez Kwartet Proforma, przygotowana już jakiś czas temu, no ale dopiero teraz ujrzy światło dzienne. No i tak się złożyło, że kilka dni temu tutaj odwiedził nas Przemek Lembicz z grupy Kwartet Proforma. No i opowiedział nam trochę o tym, jak to wszystko się zaczęło. Przymierzaliśmy się, żeby tę płytę wydać, bo ta płyta została nagrana w lutym i w maju 2018, także kawał czasu temu. Cała historia zaczęła się tak, że na poznańskim festiwalu Frazy, taki festiwal słowa w piosence, współorganizowany przez Bibliotekę Raczyńskich, miał się pojawić Daniel Wyszogrodzki z premierą książki, z przekładami nowych tekstów Cohena, czyli tych tekstów z trzech ostatnich płyt. I temu wydarzeniu miał towarzyszyć koncert. I właściwie na ostatnią chwilę okazało się, że wykonawca, który miał ten koncert zagrać, z jakichś tam powodów się wycofał. I Krzysztof Gajda, czyli dyrektor artystyczny tego festiwalu, a prywatnie nasz przyjaciel zespołu od już 20 lat, no zadzwonił do mnie i powiedział: chłopaki, ratujcie. Czy jesteście w stanie zagrać kilkanaście piosenek Leonarda Cohena, żeby temu wydarzeniu związanemu z promocją, z premierą tej książki, żeby towarzyszył koncert. To był koniec lipca, koncert miał być na początku listopada. Na początku sceptycznie się odniosłem do tego, ale przegadaliśmy z chłopakami i okazało się, że możemy to zrobić na własnych warunkach, czyli zaprosić gości. I podjęliśmy się tego wyzwania. Zaprosiliśmy do współwykonania tych piosenek Kazika Staszewskiego. To taki naturalny wybór był w związku z naszą współpracą. Ale też naszemu basiście Wojtkowi wymarzyło się, żeby Titus zaśpiewał jeden z utworów właśnie po polsku Cohena. A z kolei klawiszowiec Marcin wymyślił, że utwór In My Secret Life, czyli w polskim tłumaczeniu Daniela Mój Tajemny Świat, żeby zaśpiewał Romek Kostrzewski. I to wszystko udało się zebrać do kupy przez te 3 miesiące. Koncert się odbył. Co zabawne, Daniela Wyszogrodzkiego w ogóle na nim nie było, bo okazało się, że nie mógł dojechać z tą swoją książką. Także wszystko się odwróciło do góry nogami. I ten koncert... Jakiś był po prostu układ gwiazd dobry tego wieczoru, że wszystko wyszło naprawdę tak jak trzeba. Każdy dojechał na czas, brzmienie było świetne, światła były świetne, publiczność dopisała i wyszedł lepiej niż nam się wydawało, że wyjdzie, o tak powiem. No i po tym koncercie dostaliśmy 3 niezależne propozycje wydania tego na płycie. Wybraliśmy dużą wytwórnię, nagraliśmy to szybko, w lutym było nagranie, w maju jeszcze dogrywki, a potem okazało się, że niestety co do 5 piosenek Daniel Wyszogrodzki nie ma zgód na polskie tłumaczenia, na wykorzystanie tego w piosence. To nie jest nic nadzwyczajnego. To są rutynowe procedury. Wysyła się zapytanie, przychodzi odpowiedź. Natomiast ta odpowiedź w ogóle nie przyszła. Przez pół roku. Minął już termin premiery zapowiedzianej na jesień 2019 pierwotnie. Minął rok. Potem zaczęła się pandemia. I właściwie wszystko się rozlazło w szwach. Do tej pory tej odpowiedzi nie dostaliśmy. Natomiast z pomocą polskiego oddziału Sony ATV, z pomocą ZAX-u, udało się to doprowadzić to wydawnictwo do szczęśliwego finału, czyli 5 listopada ta płyta się rzeczywiście ukaże na rynku. Duża ulga, muszę powiedzieć, po takim czasie, bo dobry, fajny materiał, który zasadniczo skończony był i z punktu widzenia fonograficznego, i z punktu widzenia poligraficznego. Już w maju 2019 musiał przeleżeć ponad 3 lata na półce i tak właściwie nie wiadomo było, czy brać się za coś nowego, bo to może za chwilę wyjść, tam odpowiedź może przyjść. No, w każdym razie to już za nami. A przed nami premiera płyty 5 listopada, jak słyszeliśmy, czyli dosłownie za kilka dni. No i na tej płycie wspaniali goście. Ja już miałem okazję Państwu prezentować utwory, na przykład nagrane z Kazikiem, czyli Almost Like Blues. Ale jak się okazuje, ta współpraca z Kazikiem wcale nie była taka oczywista. Chociaż kwartet Proforma ma już za sobą wspólne projekty z Kazikiem, między innymi Tata Kazika kontra Hedora. No ale jednak tym razem to ktoś inny podsunął im pomysł, by zaprosić ponownie Kazika. Co ciekawe, to był pomysł samego Daniela Wyszogrodzkiego. Co do reszty, to już zostawił nam wybór, natomiast powiedział, jak nie masz nic przeciwko, Przemek, to ja widzę w Almost Like the Blues właśnie Kazika, żeby to właśnie tak zrobić na rockowo, na bluesowo. Tak. No i jak chciał, tak było. No, tak? Natomiast czwarty gość, czyli Arkadiusz Jakubik, to już jest gość, który nam się wymarzył podczas nagrania płyty, gdzie właśnie w utworze Oto Jest, czyli Here It Is, no wymarzyliśmy sobie, żeby on to zaśpiewał. Udało się i też nie pomyliliśmy się, jeśli chodzi o efekt końcowy, wyszło świetnie. Witaj, miła, żegnaj mi. Blisko bądź, będzie żyć. Najmilsza, witaj, miła, żegnaj mi. To jest kwartet Proforma i Arkadiusz Jakubik. Jeden z tych gości, który wydaje się, że raczej nie powinien mieć problemu z interpretacją cudzej twórczości, bo to w końcu śpiewający aktor. Kazik też raczej w takiej konwencji dobrze się czuje, ale przyznam, że gdy usłyszałem, jeszcze zanim usłyszałem utwory, że na tej płycie ma także zaśpiewać Titus i Roman Kostrzewski, to było dla mnie spore zaskoczenie. Państwo już znają ten utwór zaśpiewany przez Titusa, bo słuchaliśmy go w zeszłym tygodniu. Ale co w ogóle sprawiło, że akurat muzycy, wokaliści kojarzeni z muzyką metalową postanowili zaśpiewać utwory Coena? Wracamy do opowieści Przemka. Titus się bardzo ochoczo zgodził. Wspominał zresztą nawet na koncercie tym pierwszym na festiwalu Frazy, że zna i ceni twórczość Leonarda Coena, natomiast jego najbardziej żywe wspomnienie z kanadyjskim bardem jest takie, że kiedy występował w Poznaniu w latach 80. w arenie, to udało mu się wspiąć na samą kopułę areny i troszkę podejrzeć koncertu, ale niestety milicja go stamtąd szybko ściągnęła. Także, ale myślę, że poza tym żartem, myślę, że gdyby nie czuł tego, to by się na to nie zgodził. To nie jest rzecz taka, którą... To nie jest coś, co on musiał zrobić, tak umówmy się. Ale spodobała mu się formuła. Zresztą na koncercie, po koncercie też mówił, że fajnie to wszystko razem się zgrywa. Ja miałem większe wątpliwości co do Romka Kostrzewskiego, bo nie byłem pewien, jak on zareaguje. To był właściwie mój pierwszy kontakt z nim. Titus z racji tego, że jest z Poznania, to gdzieś tam nasze drogi się wcześniej przecięły, ale tutaj miałem duży stres, kiedy do niego dzwoniłem i kiedy mu zaproponowałem właśnie taki udział w płycie z piosenkami Leonarda Coena. Podszedł do sprawy bardzo merytorycznie. Zgodził się oczywiście od razu, powiedział, że zna tę piosenkę i że ją bardzo lubi. Przyjechał. Pierwszą próbę mieliśmy tuż przed koncertem. Nie było możliwości wcześniej się spotkać, więc w dzień koncertu przyjechał około południa i był bardzo dobrze przygotowany. I naprawdę myślę, że jego głos idealnie współgra z tą piosenką i też teraz, jak ta płyta wychodzi, słuchałem sobie kilka dni temu całości i wydźwięk tej piosenki, którą on śpiewa, w kontekście jego obecnej choroby jest kilka razy większy dla mnie. Taki naprawdę ma nowy wymiar to wykonanie. łaska, umiem zdradzać i łgać. I zrobię wszystko, by móc dalej trwać. Ale wiem, czym jest zło. Słyszę prawdę i fałsz. Głowę dam za mój dom, mój tajemny świat, mój tajemny świat, mój tajemny świat, mój tajemny świat. Nie dawaj się, w nocy aż do dnia. Granic nie zachowa mój tajemny świat. Czytam gazetę i mam w oczach łzy. Oto czy żyjesz, czy umrzesz, nie dba nikt. Bagier wmawia ci codziennie, jaki prosty wybór masz. Lecz nie jest czarno-biały. Mój tajemny świat. Mój tajemny świat. Mój tajemny. Wracam twarz i kupuję, co chcą. Czy to nowy hit, czy to duch dawnych ksiąg. Lecz mam serce jak lód, zawsze jestem tu sam. A zobaczyć chcę tłum. Mój tajemny świat. Mój tajemny świat. Mój tajemny świat. Mój tajemny świat. Mój tajemny. Mój tajemny świat, kwartet Proforma i Roman Kostrzewski z płyty Leonard Cohen, Wiemy kim jest, która ukazuje się w tym tygodniu. No i jak powiedział mi Przemek, również będą koncerty, z czego bardzo się cieszę, także w tym składzie z gośćmi. To jeszcze tak na zakończenie tej naszej rozmowy zapytałem Przemka, co było największym wyzwaniem przy pracy nad tym albumem, no i o to co usłyszałem. Największym wyzwaniem, ale i największą satysfakcją jest utwór ostatni, Odchodzę od stołu. To już jest jedna z tych piosenek, którą Leonard Cohen żegna się ze światem. Ja wiedziałem, że tam nie mogę za bardzo grzebać w tym utworze, że tam ten głos musi pozostać niski, nie ma tam żadnego miejsca na jakieś eksperymenty absolutnie. on podsumowuje płytę, bo ta płyta jednak, te 10 utworów, które na tej płycie są, one są jednak jakąś tam opowieścią. Postaram się je tak ułożyć, żeby one o czymś tam opowiadały. I to Odchodzę od stołu jest po pierwsze trudne wykonawczo, a po drugie no, trudne, jeśli chodzi o ciężar utworu. My oczywiście nie, jako kwartet nie uciekamy, wręcz przeciwnie, od piosenek o rzeczach trudnych, ostatecznych, raczej pesymistycznych. Jak to powiedział Andrzej Poniedzielski, bardzo smutna piosenka, ale za to długa. Taka kategoria twórczości. Tam jedyne, także tak, Odchodzę od stołu to chyba taka najbardziej rzecz, która jest mi bliska, która była trudna i z którą naprawdę, do której musiałem się przygotować, zarówno głosowo, jak i psychicznie. Tam jedyny wyłom w tym utworze w stosunku do oryginału to jest ta wstawka fortepianowa, którą z Marcinem ułożyliśmy. Odchodzę od stołu, wypadam już z gry, bo nie znam tych ludzi, a pośród nich ty. Jeżeli kochałem cię, to do prawdy szkoda słów, bo co to za zdjęcie? Nie wzywaj prawnika, bo kto sądzić się chce, to nie ja cię oskarżam i nie biorę na cel. I nie chcę kochanki, nie, bo już bestia grzeczna płomień dogasa. Ty zdmuchnij go więc. Nagrody nie będzie. Nie czeka tam nikt. Razem po trochu zrywamy. Kwartet Proforma.